नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, काना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, काना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, डर मोहे लागे जी डर मोहे लागे, डर मोहे लागे जी डर। रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो काना डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, तो मेरी बात छुपी नहीं रहती, सारी नगरी देख लेगी। काना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, काना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, काना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे। सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे, अकेली आऊं तो ओ, ओ, ओ, ओ अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, जाती हूँ तो रास्ता भूल जाती हूँ, सखी संग आती हूँ तो शर्म लगती है। कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चालू काना कमर मुरी लचके, धीरे धीरे चालू काना कमर मुरी लचके, कमर मुरी लचके, कमर मुरी लचके, कमर मुरी लचके, कमर मुरी लचके। धीरे धीरे चालू काना कमर मुरी लचके, धीरे धीरे चालू काना और जल्दी से चालू तो लचके, झटपट चालू तो झटपट चालू तो छलकाए गगरी,